मेरे हाथ में जीवन की कला क्या है, इस संबंध में कुछ भी कहना एक अर्थ में बहुत आश्चर्यजनक मालूम पड़ सकता है, क्योंकि हम जीते लेकिन अकेला जी लेना जीवन को पा लेना नहीं। जीवन कुछ और ही है मात्र जी लेने से, और इस जीवन का हमें कोई पता कभी भी नहीं चल पाता यदि हम उसे खोजने ही ना निकल जाए। जीवित हम भी लेकिन जीने की व्यस्तता में जीवन को पाले चूक जाते, स्पर्श ही नहीं हो पाता, उसका पता ही नहीं चल पाता। अक्सर तो यह हुआ है जब मृत्यु द्वार पर खड़े होकर दस्तक देने लगती है तभी हमें इस बात पता चलता है कि जीवन था और गया। मैंने तो सुना है कि कुछ लोग मर के ही जान पाते हैं कि जीते थे जीवित थे। जब जीवन हुआ तब हमारा ध्यान और हर चीजों पर जाता है, 1001 पर जाता है, सिर्फ जीवन पर नहीं जाता। जन्म के बाद हम स्वीकार ही कर लेते हैं कि जीवन मिल गया, इससे बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती। जैसे तुम बीज समझ ले वो वृक्ष है, ऐसे हम जन्म पालने को ही जीवन समझ के भूल में पड़ जाते हैं। बीज वृक्ष हो सकता है नहीं, और ये जरूरी नहीं है कि वृक्ष हो ही जाए, बीज बीज रहकर मर जा सकता है। वृक्ष होना अनिवार्यता नहीं है, सिर्फ समान। लेकिन अगर बीज समझ ले कि मैं वृक्ष हूं तो फिर बीज वृक्ष होने की सारी दिशा सारा प्रयास सारी याद छोड़ देगा। जरूरत क्या रही, जो मैं हूं उसे पाने का सवाल नहीं। जो भी हम स्वयं को समझ लेते हैं उसे पाने की यात्रा बंद हो जाती है, और जन्म के साथ बड़ा इल्यूजन और भ्रम जो आदमी कर लेता है वो ये है कि जीवन गया। जन्म जीवन नहीं, जन्म केवल संभावना है। जीवन मिल भी सकता है, खो भी सकता है। जन्म दोनों के लिए बात बन सकता है, जीवन पाने के लिए भी, जीवन खोने के लिए भी। जन्म अपने में सिर्फ संभावना पॉसिबिलिटी है, जन्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अवसर एक अपॉर्चुनिटी है। हम खो भी सकते हैं, हम पा भी सकते हैं, अभी खो देते हैं। और खोने का बुनियादी कारण है वो ये कि जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं, हो गए अर्थात जीवन मिल गया। होते से केवल सपना मिलती है, जीवन नहीं, जीवन निर्मित करना होता है। इसलिए पहली बात तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ होने को मात्र एग्जिस्टेंस को जीवन मत समझ लेना। हम हैं वो सच है, लेकिन ये होना किसी और बड़े होने के लिए द्वार बन सकता है। एक जन्म जो माँ बाप से मिलता है और एक जन्म है जो हमें स्वयं अपने को देना पड़ता है। माँ बाप से मिला जन्म उस दूसरे जन्म के लिए द्वार दे जो हम अपने को देंगे तब तो ठीक, अन्यथा श्रम व्यर्थ हो जाता है। दौड़ते हैं बहुत, पहुंचते कहीं भी नहीं। श्रम भी बहुत करते हैं, फल कुछ भी नहीं होता है, बीज बीज रहते जाता है। हाँ, कभी कभी कोई भी वृक्ष बन जाता है, कभी कभी किसी बीज में फूल आते हैं, कभी बीज में सुगंध फैलती है, कभी कोई बीज वृक्ष बन गया आकाश में दूर बाहों को फैला देता है, सूरज की किरणों को चूमता है, चांद के साथ नाचता है, पक्षियों के गीतों के साथ आंदोलित होता है, कभी कोई वृक्ष आकाश से हो देता है अधिक बीज बीज करके मर जाते हैं। मनुष्य के बीच जब कभी ऐसे फूल वृक्ष ऐसे आकार फैलाव को उपलब्ध होते हैं तो हम जो सिर्फ जीते हैं हम पूजा में लग जाते हैं। एक बीज अगर दूसरे खिले हुए फूलों से भरे हुए वृक्ष की पूजा करे तो क्या होगा? एक बीज अगर सम्मान भी करे उस वृक्ष का जिसमें फल आ गए तो क्या होगा? और बाकी बीज मिलके किसी मरे हुए भी हुए वृक्ष का मंदिर बना ले तो क्या होगा? आदमी ये लिखता रहा है बुद्ध को, महावीर को, क्राइस्ट को, कृष्ण को, सम्मान, पूजा, आदर, मंदिर, लेकिन स्मरण नहीं हमें कि ये सिर्फ वही बीज है जो हम भी हैं, लेकिन पूर्ण अवसर का उपयोग करके जीवन रहे हैं और हम बीज की तरह नष्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम कुछ ना करें तो हो ही जाएंगे, प्रतीक्षा बहुत देर नहीं चलेगी। बीज अगर वृक्ष ना बना तो सड़ेगा, बीज वृक्ष न बनने की यात्रा पर निकला तो मृत्यु की यात्रा पर चलेगा। जो आदमी जन्म को अवसर नहीं बनाता जीवन के सृजन का, वो आदमी जन्म को अवसर बनाता है केवल मृत्यु की प्रतीक्षा का। दो ही तरह के लोग, एक वे जो अपने जन्म को जीवन बनाने में सक्रिय हो जाते हैं, एक वे जो केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम सब करीब करीब मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, रोज रोज मौत करीब आती जाती है और रोज रोज मौत के करीब आने को हम जीवन कहते हैं। किस गणित से कहते हैं समझना मुश्किल है। रोज हम मरते हैं, रोज मरने के करीब पहुंचते हैं। एक वर्ष है और हम जन्मदिन मनाते हैं, मुश्किल है कहना कि वो जन्म का दिन मनाना चाहिए या मृत्यु का दिन, उसे बर्थडे कहना चाहिए या डेथ डे। सोचेंगे तो वो मृत्यु का दिन मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष मौत और करीब आ गई और जन्म एक वर्ष और दूर छूट गया। एक वर्ष हम और मर गए, एक वर्ष बनने की प्रक्रिया और हो गई। ऐसा नहीं है एक दिन अचानक मौत कहीं से आ जाती है। मौत कोई बाहरी घटना नहीं है, कोई फॉरेन कोई विदेशी घटना नहीं है कि आप चले जा रहे हैं और मौत आ गई। मौत आपके भीतर विकसित होती है, जन्म के दिन से ही विकसित लगती है। मौत भी एक ग्रोथ है, मौत भी एक विकास है। रोज हम मरने की तैयारी करते चलते हैं, रोज को हमारे भीतर मरने लगता है, रोज हम बूढ़े लगते हैं, रोज मरना होता जाता है। एक दिन ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिस दिन पूरी हो जाती है क्या हम कहते हैं मौत आ गई। मौत आ नहीं गई, एक विकास था जो पूर्णता उपलब्ध हो गया, और इसे हम जीवन कहके रह जाए। ये जीवन है, ये रोज मरते हैं, ये ग्रेजुअल डेथ, ये धीरे धीरे मरना। 17 लगते हैं एक आदमी को मरने में, एक आदमी नहीं लगता। 80 साल लगते हैं, वैज्ञानिक मेहनत करेंगे तो 100 साल लगने लगेंगे। मरने में कितनी देर लगेगी ये विज्ञान थोड़ा बड़ा कर लेगा, लेकिन ये मरने की क्रिया है, ये स्मरण आना चाहिए। मरने के बाद या तो हम जीवन की तलाश करेंगे और या फिर मरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम जीवन की तलाश करेंगे तो मरने की प्रक्रिया बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारी दो यात्राएं शुरू हो जाएंगी। एक जो मर सकता है वो मरने की यात्रा पर चलेगा, और एक जो परम जीवन को उपलब्ध सकता है वो परम जीवन की यात्रा पर चल पड़ेगा। जिस व्यक्ति के भीतर दो यात्राएं चलने लगे, एक मरने की उसे हमें चलाना नहीं पड़ता, वो अपने प्रति है, और एक जिसे हमें चलाना पड़ता है। मरने की प्रक्रिया लेगी, जो हमारे भीतर मरने वाला है वो धीरे धीरे मरता चला जाएगा। इस अवसर को हम खोना दें तो उसे जान लें जो नहीं मरने वाला है। इस अवसर में जब मरने वाला मर रहा है हम उसे झल पाए, उसे पहचान लें जो नहीं मरने वाले, तो हमारे जीवन का अनुभव शुरू होगा। साधारणता हम मरते हैं जी नहीं, क्योंकि जीवन का हमें कोई अनुभव नहीं होता। इस जीवन का अनुभव कैसे करें, उसकी कला के क्या समझे। पहला चरण यह होगा कि जन्म को जीवन मानना। हम सब बने हुए बैठे हैं, इसलिए मैं जोर से कहना चाहता हूं, जन्म को जीवन मत मानना। स्मरण रखना कि हम सिर्फ मर रहे हैं, जी नहीं रहे। ये स्मरण बना रहे और छिद जाए भीतर प्राणों में, एक नई यात्रा की तरफ यात्रा शुरू हो जाए। धार्मिक वही है जिसने मरण की प्रक्रिया को पहचान लिया। बुद्ध ने अपने घर से एक उद्यान में, एक यूथ फेस्टिवल में, एक युवक महोत्सव में जाने का। बुद्ध का जन्म हुआ जिस दिन, उस दिन एक जोशी ने कहा कि ये लड़का परम चक्रवर्ती समारोह होगा और या सन्यासी होगा। पिता मुश्किल में पड़ गए, कोई पिता बेटे को सन्यासी हुआ नहीं देखना चाहता। सभी पिता, सभी बाप बेटे को चक्रवर्ती हुआ देना चाहते हैं, क्योंकि बाप का अहंकार चक्रवर्ती नहीं हो पाया, कम से कम बेटे की तृप्ति पाले, बेटे के अहंकार से बाप को भर ले। सभी बाप बेटों के भीतर अपने अहंकार खत्म करने की चेष्टा में संलग्न होते हैं, इसलिए कोई बाप बेटे से कभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा है, सब बेटे छोटे पड़ जाते हैं, वो तृप्ति हो नहीं पाती। बाप घबरा गया है, घबरा गए हैं, उन्होंने कहा सन्यासी हो रहा है, कैसे रोके इसे, सन्यासी तो नहीं होने ना, कैसे रोके इसे। दूसरे का बेटा सन्यासी हो रहा है तो हम उसके चरण छू के नमस्कार, हमारा बेटा सन्यासी होने से तब असली मुश्किल शुरू होती। बुद्ध के बहुत सन्यासियों के चरण स्पर्श करने गए थे, आज पहली दफे पता चला। कैसे रोके, चिंता में पड़े, बुद्धिमानों से पूछा है क्या, बुद्धिमानों ने कहा एक काम करें, अपने बेटे को मृत्यु से परिचित न होने दें बस, नहीं तो ये सन्यासी हो जाएगा। बाप ने उपाय किए बेटे को मृत्यु से अपरिचित रखने के, तो ऐसे महल बनाए जहां बूढ़ा आदमी प्रवेश ना कर सके, क्योंकि बूढ़े आदमी में मृत्यु की झलक शुरू हो गई, मौत की तरह दिखाई पड़ने लगी, उसकी आंखों से, उसके हाथों से, उसके डगमगाने मौत ने खबर दे दी कि आती हूं। हिला दिया है मौत ने उसे, टिकेगा थोड़ी देर, तूफान और थोड़ा फेरा, जड़ें हिल गई है, कपेंगी, गिरेगा अगली वर्षा में, सही इस वर्षा में। बूढ़े को आना बंद किया, फूल उस बिया में जहां बुद्ध रहते मुरझा जाते, मानों को खबर थी रात ही अलग कर देना, मुरझा फूल दिखाई ना पड़ जाए, चुप मुरझाया फूल देख के कहीं बुद्ध पूछने ना लगे कि फूल मुरझाते हैं कहीं आदमी तो मुरझा जाए। सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच घेर दिया है बुद्ध को, सारी सुख सुविधाओं में रख दिया, लेकिन क्या ये संभव है कि जहां सब मरता हो वहां मरने के अनुभव से किसी को वंचित रखा जा सके। बल्कि अगर उससे बुद्ध के पिता ने सलाह ली होती तो कहता कि तुम्हारा इंतजाम इस लड़के को बना ही देगा, बल्कि जैसे ये पैदा हुआ है इसको मरत में रहने दो, इम्यून हो जाए, देखने दो बूढ़ों को, खड़े हुए फूलों को, गिरते हुए पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को, मुर्दों को, सब देने दो, देख के आदि हो रहा तो प्रश्न नहीं उठाएगा गलती हो गई इसके पिता से। सब तरफ से व्यवस्था कर ली रोकने की, जिंदगी ऐसी चीज नहीं कि उसे हम कटघरों बंदर में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बुद्ध जवान हो गए तब तक उन्हें पता था कि कोई वृद्ध हो जाता है, क्योंकि घर से निकल नहीं दिया गया। लेकिन जवान हो गए, एक युवक महोत्सव हो रहा है, बुद्ध को उसका उद्घाटन करने जाना, वो रथ पर सवार कर निकले। रास्तों पर बहुत बाधा की गई थी कि कोई बूढ़ा, कोई मुर्दा, कोई बीमार ना दिखाई पड़े, फिक्रों के सब रास्ते बूढ़ों से, मुर्दों से भर भरे। एक बूढ़ा बुद्ध को दिखाई पड़ ही गया है, कितना ही इंतजाम करो वह कहीं से ना कहीं से झांकेगी ही, सब तरफ मौजूद है। बुद्ध ने अपने को पूछा इस आदमी को क्या हो गया, बुद्ध ने कभी ना पूछा होता, हम कभी नहीं पूछते, क्योंकि हम आदमी बचपन से ही देखते हैं ये हो रहा है, हो रहा है। बुद्ध ने इस आदमी को क्या हो गया है, साथी ने कहा याद नहीं बूढ़ा हो गया। बुद्ध ने कहा कि बूढ़ा हो जाऊंगा। साथी ने कहा मैं कहूं, और ये शोभ योग नहीं कि मैं कहूं कि आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मैं निवेदन करता हूं अपवाद कोई भी नहीं है, बूढ़ा सभी को होना पड़ता है। बुद्ध ने कहा रथ वापिस लौटा लो, क्योंकि अगर बूढ़ा होना ही पड़ता है, बूढ़ा हो ही गए, देर अबेर की बात, रथ वापिस कर लो, फिर युवक महोत्सव में भाग लेने मैं कैसे जाऊं, बूढ़ा ही गया। सारथी ने कहा नहीं ठीक नहीं है, उचित नहीं, पिता वहां राह देखते हैं। तो रथ आगे ले गए, फिर एक मुर्दा मिल गया, कोई अर्थ के लिए चला जाता। तो पूछा ये क्या हुआ? सारथी ने कहा उसके बाद का कदम है, वो जो बूढ़ा गया, अब कोई बूढ़े के बाद आखिरी कदम उठाता है, वो इस आदमी ने उठा लिया, ये आदमी मर गया है। बुद्ध ने कहा मैं भी मर जाऊंगा। साथी ने कहा अपने मुंह से मैं नहीं कह सकता इस तरह की बातें, अब शकुनपूर्ण है, अशुभ है, लेकिन अपवाद कोई नहीं। बुद्ध ने कहा फिर वापिस लाओ, जब मर ही जाना है, जब मर ही जाना है आप, या कल या परसों, सिर्फ मैं की बात है, तो जीवन में सारा अर्थ खो दिया। हम उसकी अब तलाश कर, जो मरता हो ऐसा भी कुछ है जो नहीं मरता है। बुद्ध वापिस लौट आए, लेकिन हमारे रथ कभी वापिस नहीं लौटते, और हम अपने साथी से कभी नहीं पूछते कि आदमी बूढ़ा हो गया, मुझे बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा। सारथी हमारे पास भी है, हम अपने सारथी से कभी नहीं पूछते आदमी मर गया, मुझे भी मरना पड़ेगा, बल्कि हम अपने सारथी को समझाए चले जाते हैं कि सब मरते होंगे, मेरे मरने का कोई अर्थ नहीं, सब मरते होंगे, उनके साथ घटना घटती है, मौत जो अच्छा दूसरों के साथ घटती है, मैं अपने को बचा लेता हूं, वो मेरे साथ कभी नहीं घटती, सबके साथ घटती है, मैं चूक जाता हूं, मैं वाह हूं। प्रत्येक के भीतर ऐसा भाव है, जब वो किसी को मरते देखता है कहता है बेचारा, दूसरे पर बड़ी दया करता है, और उसे स्मरण नहीं कि मौत हंसती हो, कि जो दूसरे पर दया कर रहा है कल कुछ लोगों को भी बेचारा कहना पड़ेगा। दूसरे पे दया करके अपने स्मरण करने से हम चूक जाते हैं, कोई मरता है तो हम कहते हैं बेचारे के छोटे बच्चे, पत्नी, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन कभी ऐसा स्मरण नहीं आता कि उसका तीर जो उसकी तरफ उठ गया है, ये मेरी तरफ भी तैयारी कर रहा होगा, धन पर रखा जा चुका होगा, प्रत्यंच खिपी होगी, तीर चलता होगा, चल पड़ा होगा, आने में भी वक्त लग जाता है, तीरों के पहुंचने में भी समय लग जाता है, या वक्त तो लगता है, और सच ये कि तीर उसी दिन चल पड़ता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। पैदा होने के क्षण में ही निर्णित है कहीं कि जो मैकेनिज्म हमें मिला है कितनी देर चल पड़ेगा, जिससे हम घर खरीद कर ले आते हैं, टूल के दे देते हैं कि 10 साल की गारंटी है, 12 साल भी चल सकती है अगर बिल्कुल मत चलाओ, या पटर तो अभी टूट सकती है, वो दूसरी बातें हैं, वो घटनाएं दुर्घटनाएं, लेकिन ऐसे घड़ी चलेगी, मशीन बनाने वाला कहता है 10 वर्ष का इंतजाम दिखता है, 10 वर्ष चल जाएगी, 10 वर्ष चल जाएगी, चल लेते वक्त वो जो क्रोमोसोम बीजाणु हमें निर्मित करता है उसके भीतर की घड़ी 70 वर्ष 80 वर्ष विज्ञान थोड़ी सी बना ले, घड़ी चल जाए, श्रम कम हो, विश्राम ज्यादा हो जाए, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, या गरीबी टूट पड़े, अकाल हो जाए, भारत में जन्म मिल जाए, तो जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन वो दुर्घटनाएं हैं, उनको ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जन्म के क्षण में बीज की गारंटी है भीतर, और अब वैज्ञानिक कहते हैं भीतरी प्लानिंग है क्रोमोसोम जो कितने दिन चलेगा। दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दो तरह के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक वे जो एक ही अंडे में बड़े होते हैं और एक वे जो दो अंडों में बड़े होते हैं। दो अंडों में बड़े होते हैं उनको जुड़वा कहना बहुत ठीक नहीं है, दो ही बच्चे हैं एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा नहीं है, सहयोगी है, कोऑपरेटिव है, सिर्फ साथ पैदा हुए, को एग्जिस्टेंस हुआ है उनका, को बर्थ, एक साथ जन्मे हैं, जुड़े हैं। एक अंडे में जो बच्चे दो एक साथ एक ही अंडे में पैदा होते हैं वो बड़ा जुड़वा है। इन जुड़वा बच्चों के बाबत जो अध्ययन हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक बच्चों को हिंदुस्तान में पालो और चीन में पालो, करीब जिंदगी में ये एक सी बीमारियों से पीड़ित है और करीब करीब बीमारियों का वक्त भी समान होगा। अगर ये यहाँ टीबी से बीमार पड़ जाए 15 वर्ष की उम्र में, तो वो जो चीन में जो बच्चा है जिसकी कोई भी खबर नहीं, वो भी 15 वर्ष की उम्र में टीबी से बीमार पड़ने की संभावना से भरा है, वो बीमार पड़ेगा, दिन खुद की भूल चूक होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दो बच्चे कहीं भी पाले जाएं, इनके मरने में 3 महीने से ज्यादा का फासला कभी नहीं होगा, कम से कम 3 दिन का फासला होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का। इस ख्याल आता है कि कुछ न कुछ जन्म के गारंटी इन ब्रेथ को, वो जो क्रोमोसोम है उसमें अंदर से भरी नहीं, उसमें कुछ योजना लेकर पैदा होता है। वो घड़ी तो चल रही है, चुका है जन्म के साथ मरने का, मरना होगा, उस संबंध में आश्वस्त हो सके उसमें कोई शक करने की अभी तो उम्र नहीं। एक बात सुनिश्चित है और भी सुनिश्चित जीवन में नहीं, वो मृत्यु है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्जन सुनिश्चित है उसे हम सबसे ज्यादा दूर खड़ा कर देते हैं, उसे हम सोचते ही नहीं, उसे हम विचारते ही नहीं। हम शायद उससे बचते हैं सोच विचारने से, क्योंकि उसके सोच विचार से चिंता पैदा होती है और साधारण चिंता पैदा नहीं होती। एक तो चिंता है जो रोटी कमाने न कमा पाए तो पैदा हो जाती है, एक चिंता है जिस पत्नी को चाहे वो न मिल पाए तो हो, एक चिंता है जैसा मकान बनाना चाहे तो पैदा हो, एक चिंता है जो हम जीते हैं उसके बाहर के संबंधों से जुड़ी है, एक और एंजाइटी है, एक और चिंता है जिसको धार्मिक चिंता कहें, रिलीजियस एंजाइटी कहें, वो इस बात से पैदा होती है कि मौत आ रही है। अगर दुनिया धार्मिक होगी तो हम गाँव के बाहर न बनाएंगे, बीच में गाँव बने, ताकि बच्चा बच्चा जाने की मौत आ रही है, रोज आ रही है। अभी तो बाहर से अर्थी निकलती है तो बेटे को भीतर बुला लेती है, माँ के अंदर आ जा, दरवाजा बंद करके अर्थी निकलती है। अगर मतदार हो तो जब अर्थी निकलती हो बेटे को बाहर ले और कहे कि अर्थी निकलती है और तेरी कहीं ना कहीं तैयार होती होगी, आने में देर लगती। मौत कभी तो चल चुका है। अगर हम इस एक ही टेंशन में जी रहे हैं, एक ही आयाम, जिस आयाम में जिस रास्ते पर मौत चली आ रही है, अगर हम उसी में जी रहे हैं तो हमें जीवन का कभी पता नहीं चलेगा। बहुत बार हम इस तरह जीते हैं और मरते हैं और जीवन का पता नहीं चल पाता है। एक और डायमेंशन भी है, क्या एक और यात्रा भी है, क्या कोई एक और आम भी है जहां हमारी चेतना यात्रा करे, जहां मृत्यु ना हो? क्योंकि जीवन वही हो सकता है जहां मृत्यु ना हो, जहां मृत्यु है वहां जीवन का सिर्फ भ्रम हो सकता है, जहां मृत्यु है वहां सिर्फ भ्रम हो सकता है। जैसे पानी में किसी वृक्ष की छाया हो, जरा पानी कब आता है छाया खो जाती है, खोना बताता है कि छाया रही होगी, जरा कंपन और सब खो जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन कहीं और तल पर है और इस शरीर में एक प्रतिबिंब बन रहा है, शरीर जल चुका कि प्रतिबिंब मिट जाता है, जीवन कहीं और है, यहां से प्रतिबिंब बन रहा है, जरा चूक गए, जरा मीडियम जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है वो कब गया, असमर्थ हो गया, टूट गया, यंत्र बिखर गया और प्रतिबिंब फौरन खो जाता है। जैसे एक चांद एक झील में झलक रहा हो, कई बार तो ऊपर के चांद से भी झील का चांद सुंदर लगता है, असल प्रतिबिंब बड़े सुंदर लगते हैं, जितना झूठ हो उतना सुंदर लगता है, जितना असत्य हो उतना सुंदर लगता है, इसलिए तो कविताएं इतनी सुंदर लगती, इसलिए तो सपने इतने प्यारे और मीठे लगते हैं, और इसलिए कुछ लोग तो आंख बंद करके सपने देखने में ही बिताते हैं। लेकिन कितना ही सुंदर हो चांद का प्रतिबिंब झील की छाती पर बना, प्रतिबिंब ही है, रिफ्लेक्शन ही है, और जरा झील कब जाएगी, बाहर उड़ जाएगी और खो जाएगा, और हम अगर कोई चांद समझ लें तो समझें चांद खो गया, चांद नष्ट हो गया। एक चांद और जो आकाश में है दूर, जो हम शरीर कहते हैं केवल मीडियम है, जीवन की अभिव्यक्ति माध्यम है, उसकी घड़ी चल रही है, उसका यंत्र है, वो यंत्र ही है, शरीर एक रिजम ही है, बिल्कुल यंत्र है, प्रकृति से पैदा हुआ यंत्र है। आज नहीं कल हम भी वैसा यंत्र बना लेंगे और हो सकता है प्रकृति से अच्छा बना लेंगे, क्योंकि प्रकृति को हजारों लाखों वर्ष लगते हैं प्रयोग करने में, तब सुधार कर पाती है, आदमी जल्दी कर लेता है। हम इससे अच्छा यंत्र बना लें जो ज्यादा चले, ये हो सकता है, लेकिन वो यंत्र ही होगा जो चल रहा है भीतर, जो प्रतिफलित हो रहा है, जो जीव है, वो इस यंत्र के साथ एक नहीं है। लेकिन उसका भी स्मरण नहीं आता, हम इस यंत्र के साथ ही जी समाप्त हो जाते हैं और मरते वक्त समझते होंगे मैं मर रहा हूं, क्योंकि हमने इस यंत्र को ही अपना मन समझ रखा है। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, जन्म के साथ मिलता है माध्यम, मीडियम, इंस्ट्रूमेंट, साधन जीवन का, जीव नहीं, जीवन तो कहीं पीछे है। और अगर हम इस माध्यम से उलझ के व्यस्त हो गए तो उससे छूट जाएंगे जिसका ये माध्यम था और जिस पाने खोजने के लिए साधक हो सकता था। तो पहला सूत्र, जन्म को जीवन नहीं मान लेना, और जैसा जन्म से जीवन मिल जाए उससे संतुष्ट मत हो जाना। लेकिन मेरे दोस्त की बहुत बातें सिखाई गई, संतुष्ट होने के लिए बता गया, जो है उससे संतुष्ट हो जाओ। और जो आदमी जो है उससे संतुष्ट हो गया, आदमी कोई विकास नहीं करता, वो बीज होने से ही संतुष्ट हो गया, वो वृक्ष कभी नहीं होता। एक गहरा संतोष चाहिए जो है उससे। ये बुद्ध या महावीर या कृष्ण और क्राइस्ट या लाओस से, इनको संतुष्ट आदमी मत समझने की भूल पड़ जाना। इनसे ज्यादा असंतुष्ट, इनसे ज्यादा डिसकंटेंट से भरे मनुष्य पृथ्वी पर कभी पैदा ही नहीं हुए। हाँ, इनका असंतोष एक दिन इन्हें वहां ले गया जहां सब संतोष हो जाता है, वो दूसरी बात, वो फल है। संतोष का अंतिम फल है वो असंतुष्ट हो गए अपने से, इतने असंतुष्ट हो गए कि ये उन्हें दिखाई पड़ता है, ये उन्हें जरा पूर्ण और अर्थपूर्ण न रहा। क्योंकि जो छूट ही जाने, जो बहुत बुद्धिमान है उनको दिखाई पड़ गया कि छूट गया, देर की बात है, धोखे का सवाल नहीं, जो मिट ही जाना है वो मिट गया। इसमें फासला सिर्फ टाइम का है, सिर्फ समय का है, और समय भागा चला जा रहा है, जल्दी ही वो घड़ी आ जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। बहुत अनिष्ट लोग अपने से असंतुष्ट, जन्म से असंतुष्ट, तथाकथित जीवन से असंतुष्ट, एक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां परम तुष्टि मिलती है, लेकिन परम तुष्टि मान के जो बैठ गए हैं वे कहीं भी नहीं पहुंचते। अपनी परम तुष्टि में सिर्फ नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं और मरते हैं। संतोष कर लेना सुसाइडल है, आत्मघाती। असंतोष होकर एक दिन उस जगह पहुंच जाना जहां संतोष बरस जाता है सारे जीवन पर, करना नहीं पड़ता, आज बनाना नहीं पड़ता, रखना नहीं पड़ता, निर्मित नहीं करना पड़ता, घट जाता है। वीणा बजती है, बजानी नहीं पड़ती उसकी, फूल खिलाते हैं उसके, खिलाने नहीं पड़ते, कागज बाजार से खरीद के नहीं लाने पड़ते, इत्र नहीं छिड़ना पड़ता उन पर, सुगंध उनकी फैलने लगते, उस दिन हैपनिंग है, संतोष हैपनिंग है। संतोष प्रयास नहीं है, प्रयास तो सदा असंतोष है। उपलब्धि अंतिम उपलब्धि, असंतोष की अंतिम यात्रा पर संतोष के फूल खिलते हैं, उनकी बातचीत में जरूरत नहीं, वो अपने आप खिल जाते हैं। लेकिन सारी दुनिया को संतोष के पास में मार डाला है, बिल्कुल मार डाला है। हर आदमी संतुष्ट है, जो है उससे संतुष्ट है, इसलिए जो हो सकता है वो नहीं हो पाता। तो ये तो पहली बात, जन से संतुष्ट नहीं होना। दूसरी बात है कि जीवन को बनाने की चेष्टा में, की खोज में सिद्धांत पकड़ लेने वाला आदमी बहुत उपद्रव में पड़ जाता है। जिस आदमी ने भी जीवन के बंधे बंधाए रेडीमेड सिद्धांत पकड़ लिए, वो आदमी उदार हो जाता है, वो आदमी कभी भी ऑथेंटिक प्रमाणिक नहीं रह जाता। किसी ने अगर महावीर को पकड़ लिया तो क्यों गया वो आदमी, जिंदगी उसे कभी नहीं मिलेगी। किसी ने बुद्ध को पकड़ लिया, मर गया वो, अब उसको जिंदगी कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि बुद्ध के जीवन का अनुभव नितांत उनका अनुभव है, वो अनुभव आप नहीं दोहरा सकते। आपका अनुदांत आपका होगा, कोई बुद्ध उसको दोहरा सकता। जीवन का अनुभव पुनरुक्त नहीं होता, जीवन का अनुभव सदा मौलिक ओरिजिनल है। जब आपको होगा तब वो ऐसा होगा जैसा कभी हुआ न कभी हो सकता। सिद्धांत सिखाए जाते हैं लेकिन कि अगर जीवन पाना तो ऐसे नियम ऐसे सिद्धांत इनको मान के चलो। सिद्धांत बड़े दुखे की दुनिया है और सिद्धांतवादी आदमी से थोथा आदमी होता ही नहीं, झूठे ही आदमी होता है, वो आदमी होते नहीं असली, क्योंकि वो सिद्धांतों को पकड़ के जिंदगी को इतनी ढांचे में डाल देता है कि जो जिंदगी असली किसी ढांचे में कभी नहीं ढलती वो तो चुचाता है। सिद्धांतवादी आदमी पैटर्न में ढांचे में मुर्दा हो जाता है। लेकिन हम सिद्धांतवादी आदमी का बड़ा आदर करते रहे, हमारे मनो बड़ा भाव है कि सिद्धांत होने चाहिए कि जिंदगी को पाने के सिद्धांत क्या है। ध्यान रहे सिद्धांतों की कुछ बुनियादी खतरनाक खूबियां हैं। पहली खूबी तो सिद्धांतों की यह है कि सिद्धांत सीधे साफ होते हैं और जिंदगी बहुत जटिल, सीधी साफ बिल्कुल। एक दार्शनिक के पास कोई आदमी गया, उसे कार चलाने का शौक और तेजी से चलाने का शौक। जब जिंदगी में और कोई तेजी ना हो जाए तो इतने फिजूल तेजियां आदमी खोज लेता है। जब जिंदगी में कोई कुछ तेजी ना हो, जिंदगी मुर्दा हो, तो फिर ड्राइव करने में तेजी का मजा ले लेता है। बेमानी तेजियां हैं, कहीं पहुंचाती नहीं, इतनी तेज कार चलाओ कहां पहुंच जाना है। वो एक दार्शनिक पूछने गया कि मुझे बड़ा डर लगता है, मैं बहुत गाड़ी चलाता हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई ज्ञानी है। उस दार्शनिक ने कहा खतरा कोई भी नहीं है, सिद्धांत तुम्हें समझा देता हूँ। अगर तुम तेज कार चलाओगे तो दो संभावनाएं हैं, या तो टकराओगे या नहीं टकराओगे। अगर टकराए तो कोई खतरा नहीं है, अगर टकराए तो दो संभावनाएं हैं, या चोट खाओगे या नहीं खाओगे। अगर नहीं चोट खाए कोई खतरा नहीं है, अगर चोट खाए तो दो संभावनाएं हैं, या तो मर जाओगे या बचाओगे। अगर बच गए तो कोई खतरा नहीं, अगर मर गए तो खतरे का सवाल ही नहीं। लेकिन जिद इतनी सरल नहीं, आदमी चोट खाता और बच सकता। लेकिन गणित के फार्मूले में सोचने वाले लोग ऐसी सोच लेते, ऐसा जिंदगी को तोड़े काले अंधेरे में आ और बन और दो हिस्से खड़े कर देते। जिंदगी में ना कुछ अंधेरा है ना कुछ सफेद है, जिंदगी ग्रे है। जिंदगी में ना आ है ना बा है, जिंदगी में आ और बा एक ही चीज के दो नाम। जिंदगी बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिंदगी बहुत गहरा उलझा है, इतना सीधा साफ नहीं है जैसा उनके फार्मूले होते हैं कि दो दो चार होते हैं। जिंदगी में कभी दो दो चार होते भी हैं, कभी भी होते हैं, कभी दो दो पांच भी हो जाते हैं, कभी दो दो तीन भी रह जाते हैं। जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी सीधा गणित नहीं। लेकिन सिद्धांत जिंदगी को बिल्कुल सीधा साफ सुथरा बना देते हैं। हम बहुत जज जाते हैं, बुद्धि को बहुत जज जाते हैं। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है कि पांच बजे का उठाओ ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अभी तक किसी को हुआ नहीं। कि खा लो ये मत खाओ, ये कपड़े पहनो ये मत पहनो, घर में रहो कि आश्रम में रहो, ये किताब पढ़ो वो मत पढ़ो। सिद्धांत बहुत पढ़ के साफ साफ नक्शे में खड़ा करके ये करो ये मत करो। जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, इतनी साफ नहीं। और जो सिद्धांतों को पकड़ लेता है बाहर से और सिद्धांत में अपने को डालने लग जाता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटा हो जाता है, एक यंत्र आदमी नहीं रह जाता। इसलिए डिसिप्लिन्ड आदमी जिसको हम कहते हैं बिल्कुल अशासित आदमी, डेड आदमी होता, मुर्दा आदमी, जिंदा आदमी नहीं होता। घर चलता है, घड़ी से उठता है, घड़ी से बैठता है, सब कंधा बंधा है, सब पटरी पे दौड़ते, रेलगाड़ी के डब्बे दौड़ते, कभी नीचे नहीं उतरते, बस पटरी पे दौड़ते चले जाते। और जिंदगी की पटरी नहीं है, लोहे की पटरियां नहीं है वहां, जिंदगी नदी की धारा की तरह है, पटरियां बिल्कुल नहीं है। अनजान अपरिचित रास्तों से गुजरना पड़ता है, मार्ग भी बदल जाता है, वर्षा आती नदी बड़ी हो जाती, धूप आती नदी छोटी भी हो जाती, सूख भी जाती है समुद्र भी बन जाती है। जिंदगी में वहां बंधी पटरियां नहीं है, लोहे की और लोहे के डब्बे नहीं है उनसे चलते हुए। लेकिन सिद्धांतवादियों ने जिंदगी को एक ढांचा और पैटर्न देने की कोशिश की, उसकी वजह से लोग जिंदगी से चूक जाते हैं। ख्याल ही नहीं रहता कि हम ये क्या कर रहे हैं। और जितना आदमी आंतों को मजबूत कर लेता है और सुस्त हो जाता है, एक ढांचे में घुस जाता है कोल्हू के बैल की तरह, रोज उठाता है, रोज वक्त सो जाता है, वक्त किताब पढ़ लेता है, वक्त पर प्रार्थना कर लेता है, वक्त प्रेम कर लेता है, सब बना हुआ हिसाब है, सब वक्त कर लेता है, सब ठीक से कर लेता है, नियम से कर लेता है, होता है कि पाली जिंदगी तो बड़ी भूल में, जिंदगी बहुत अराजक है, जिंदगी अनार्किक है, जिंदगी बाढ़ की भांति है, जीवन ऐसी सुनिश्चित बात नहीं है, ऐसा लकीर होके कोई जिंदगी को नहीं पाता। फिर सिद्धांत पहली बात हमेशा कर रहे हैं और जिंदगी जटिल है, और सिद्धांत हमेशा उधार है और जिंदगी सदा अपनी, सिद्धांत सदा दूसरे के और जिंदगी मेरी है। और दान है जो एक आदमी के लिए अमृत, वो सिद्धांत दूसरे के लिए अक्सर जरूरत, क्योंकि एक जैसा दूसरा आदमी नहीं। अब महावीर को नग्न खड़ा होना आनंद होगा, खड़े हुए उनकी मौज खड़े रहे, लेकिन कुछ पागल उनकी को 3000 वर्ष से नग्न खड़े होने का अभ्यास है। मेरे एक मित्र वो भी नग्न मुनि होने के की चेष्टा में संलग्न थे, उनके आश्रम के पास से गुजरता था, रोक के कहा कि दो मिनट उनको देखा हूं, कब गति हुई, झोपड़ा जंगल में है, उनको पता होगा कोई आता है, खिड़की से मैंने देखा नंगे टहल रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी तो चादर लपेट कर आए। मैंने उनको पूछा, खिड़की से मेरा ख्याल पड़ता है आप नंगे थे, अब आप चादर लपेट के आ गए, बात क्या है? उन्होंने कहा मैं नंगे होने का अभ्यास कर रहा हूं, पहले अपने ही नंगे होने का अभ्यास करूंगा, फिर दो मित्रों के बीच, फिर गांव में, राजपथ पर मुश्किल पड़ती है नंगा होने। मैंने उनसे पूछा कि तुमने कभी सुना है कि महावीर ने नंगे होने का अभ्यास किया हो? कब वस्त्र गिर गए ये पता भी नहीं चला होगा, सभ्यता आ गई होगी ये दूसरी बात है। एक आदमी इतना सरल हो गया, इतना इनोसेंट हो गया होगा, इतना निर्दोष हो गया होगा कि वस्त्र की जरूरत न रही होगी, वो गिर गए किसी दिन और पहनना भूल गया होगा, ये दूसरी बात है। लेकिन ये आदमी चालाक है, ये आदमी चालाक है, ये व्यवहार रहा नंगे होने का भी अभ्यास कर रहा, तो ये आदमी नंगा हो जाएगा और हो सकता है महावीर से भी ज्यादा व्यवस्थित नंगा हो जाए। इसके नंगेपन में एक नर्दवा सिस्टम होगी निश्चित ही, नंगेपन में एक ढंग होगा, महावीर का नंगापन बिल्कुल बेढंगा रहा होगा, न सोचा होगा, न सुना होगा, न विचारा होगा, जिंदगी हो गई होगी सरल, कपड़े किसी दिन छूटा हुए पाया होगा, क्या जरूरत है, बात खत्म हो गई होगी, तो लौट के सोचा भी नहीं होगा। इस आदमी का नंगापन बहुत व्यवस्थित होगा। अगर महावीर और इसको दोनों कंपटीशन कराया जाए ये जीत जाएगा, इसका अभ्यास ट्रेनिंग इसने ली। लेकिन कोई अभ्यास से नंगा हो सकता है? अभ्यास किस बात का कर रहे हैं आप? अभ्यास किस बात का कर रहे हैं कि वो जो कपड़े जिस छिपाते थे, अब अभ्यास से अगर से संकल्प से कपड़ों का काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अब संकल्प के द्वारा कपड़े जिसे छिपाता था, अब संकल्प से, अकड़ से, हिम्मत से, साहस से उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छिपाने की तैयारी रहेगी। और ये हो सकता है कि नंगा कोई अभ्यास से हो जाएगा, लेकिन ये सर्कस का नंगापन होगा, ये संत का नंगापन नहीं हो सकता। महावीर के लिए नग्नापन एक मौज रही होगी, नग्नमय आनंद रहा होगा। बुद्ध को नंगापन नहीं है मौज, तो कोई जरूरी है कि बुद्ध नंगे खड़े हो? बुद्ध को जो ठीक है वो वैसा जीते हैं, क्राइस्ट को जो ठीक है वो वैसा जीते हैं। अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी आत्मा है, अपना अपना भीतर गहरा व्यक्तित्व है। सिद्धांत मार डालते हैं व्यक्ति को, क्योंकि सिद्धांत होते हैं दूसरे के व्यक्तित्व पर निर्मित, और मैं बिल्कुल अलग हूं, तो मैं किसी को भी मन के अगर आधार बना के जीने की कोशिश करूंगा तो मैं नकली हो जाऊंगा, कार्बन कॉपी हो जाऊंगा, मैं असली नहीं रह जाने वाला हूं। ऐसे तो कार्बन कॉपी पढ़ने में बड़ी तकलीफ देती है, और कार्बन कॉपी बड़े दिल को दुखाती है, और कोई कार्बन कॉपी इसके खराब को भेज दे तो फाड़ देने का मन होता है, तो कार्बन कॉपी आदि तो बहुत ही दुखद हो जाता है, बहुत उबाने वाला हो जाता है। सारी मनुष्यता धीरे धीरे कार्बन कॉपी होने का रोग खड़ा हुआ है। किसी न किसी को कहां शिक्षा, जीवन तो किससे हम सीखें, किस मत को पकड़ें, किस गुरु को पकड़े, किस तीर्थंकर को, किस अवतार को, और पकड़े कैसे जिए, और इसका ख्याल ही नहीं कि किस तरह के आदमी है। अगर कृष्ण बुद्ध को पकड़ ले तो मर जाए, अगर विष्णु को पकड़ ले तो क्या हालत हो पता है। हम सोच ही नहीं सकते, मारी मोर मुकुट बांधे खड़े लगेगा कि बंद करो ले जाओ कहीं और इनको। लेकिन कृष्ण अगर अंदर खड़े हो तो इतने घबराने वाले मालूम पड़ेंगे। कृष्ण का अपना व्यक्तित्व है, महावीर का अपना है। व्यक्ति व्यक्ति के पास परमात्मा ने मौलिक व्यक्तित्व दिया है, इसी का नाम आत्मा है। मौलिक होने का नाम आत्मा है, ओरिजिनल होने का नाम आत्मा है, अमौलिक अरोग कापी होने का नाम आत्मा खोना है। जो आत्मा खोनी हो वो किसी का अन्याय हो जाए, और जिसे आत्मा पांडो वो सावधान रहे, न किसी धाम के ढांचे में, न शास्त्र के, न किसी के, न किसी गुरु के। इसी बात आपसे कहता हूं, सिद्धांत और ढांचे से बचने की कोशिश करना, नहीं तो जीवन का पता नहीं चल पाएगा। और तीसरी अंतिम बात कहना चाहता हूं, हम सब जीते हैं या तो अतीत में या भविष्य, या तो जो बीत गया उसे और या जो नहीं आया उसमें, दोनों नहीं है। और जीवन है अभी और यहां, जीवन है अभी इसी वक्त इस सांस में, और मैं जीवन अतीत में। कभी आपने ख्याल किया कि आप वर्तमान में रहे हो, ऐसा कोई याद आया कि आप कभी वर्तमान में रहे हो, वहीं रहे हो जहां थे? कभी याद नहीं आया। जब भी आप रहे होंगे कि और आज जिएंगे नहीं, जीवन बीत गया उसकी राख का हिसाब करेंगे, परसों जो बीत गया उसका हिसाब करेंगे, बीती जिंदगी के सारी स्मृतियों खोए रहेंगे, लौट लौट देखते रहेंगे, वो सब मर चुका। अगर मौत को खोजना हो तो अतीत में खोजे, अतीत में मृत्यु है, मर चुका, राख रह गई, अंगारे जाते वहां से सिर्फ राख छूट गई, ऊंचाइयां बुझ गई, वहां से सिर्फ गिरी हुई जड़ राख रह गई। अब वहां सत्य नहीं, अब वहां सिर्फ मानसिक स्मृति है, जीवन वहां से हट चुका, जा चुका। उसे क्यों सोच रहे हैं? उसे सोच के जो जीवन अभी है उसे जानने से क्यों वंचित हुए जा रहे हैं? तो चित्त का एक नियम है, वो एक ही जगह हो सकता है। जो चित्त अतीत में है वर्तमान में नहीं हो सकता, जो चित्त भविष्य में है वो वर्तमान में नहीं हो सकता। अटेंशन अगर अतीत में है ध्यान, तो आप वर्तमान में नहीं हो सकते, भविष्य में है तो वर्तमान में नहीं हो सकते। अतीत है मरा हुआ, भविष्य है अजन्मा, अभी जन्मा नहीं, आप उसके हिसाब में पड़े। कल आने वाला कल पकड़े है या बीता कल पकड़े है? आज, आज में कोई जीता ही नहीं, और जीवन है आज अभी और यही इसी क्षण। मैं जी तो अभी, और स्मृति है पीछे, जीवन के ऊपर स्मृति की राख आती है, हम उसी राख खटकते रहते, उसी में खोजते रहते, क्या मिलेगा वहां राख में, क्या मिल सकता है? और जो अभी जन्मा नहीं है, अजन्मा है, जो है पता ही नहीं क्या होगा कल, उसका विचार, उसकी चिंता, उसमें खोए रहना, उसमें लीन रहना, चूक जाएंगे, से चूक जाते हैं हम। अभी जस्ट हियर एंड नाउ वो क्षण है, उससे हम प्रतिपल चूकते चले। वो क्षण इतना बारीक है, और हमारा अतीत और भविष्य का उलझा इतना भारी है कि वो बारीक क्षण निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। असल में जब वो निकल जाता है तभी हमको पता चलता है, और जब वो निकल जाता है तब बेमानी बचता, पता चलने का कोई मतलब नहीं। या हमें तब पता रहता है जब वो आया नहीं होता, आ रहा होता है तब भी बेमानी, क्योंकि अभी वो आया नहीं। अतीत और भविष्य में जो जिया है, और हम सब ऐसे ही जीते हैं, हमारा मन का पेंडुलम अतीत से भविष्य, भविष्य से अतीत, ऐसा डूब जाता है, वो कभी रुकता नहीं वहां जब जीवन इस वक्त है, अभी है, इस क्षण। एक फकीर नान इन था जापान, एक आदमी उसके पास आया, और उस आदमी ने कहा कि मैं जीवन जानना चाहता हूं, मुझे कुछ रास्ता बताओ। वो फकीर थोड़ी देर आंख बंद किए बैठे रहा, उसने कहा किस गांव से आते हो? उस आदमी ने कहा जिस गांव से आता हूं उसे बहुत पीछे छोड़ाया, उसकी बात करनी थी। वो वो पक्षी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा जिस गांव से आते हो उस गांव में गेहूं के दाम क्या थे। उसने कहा आप बड़े पागल मालूम होते, चावल के दाम कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन अब जिस बाजार में मैं नहीं हूं उस बाजार के चावल दामों का मतलब क्या है। आप फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं, मैं पूछने आया हूं जीवन। उस फकीर ने कहा कि बताऊंगा तुम्हें जीवन, लेकिन पूछा इसलिए अगर तुम बताते कि फला गांव से आते हो और बताते कि उस गांव में चावल के दाम ये, तो दरवाजे के बाहर निकाल देता और दरवाजा बंद कर देता बाहर यहां से। अभी तू गांव में रह रहा है जहां से आ गया और अभी उन चावल के दामों की फिक्र कर रहा है जहां तू नहीं है। जीवन के जानने का उपाय न था, लेकिन तू आदमी गांव का मालूम पड़ता है, मालूम होता है तू वो पुत्र देता है जिनसे गुजर जाता है। आदमी का वो टूट ही जाते हैं, तोड़ने का सवाल ही, कोई पागल है जो उनको जोड़े रखता है। मन में तो सब टूट जाता है, जहां से हम गुजर जाते हैं रास्ता मिट जाता है, वो ब्रिज टूट जाता है, जहां से हम गुजर गए वो गया, अब वो कहीं भी नहीं, अब उसे कहीं भी खोजा नहीं जाता, अब सिर्फ हमारी स्मृति में दाग रह गए और कहीं कुछ भी नहीं रह गया। ठीक, उस फकीर ने पूछा हमें भी कभी अपने से पूछना चाहिए कि हम बीते बाजारों के दाम तो याद रहे हुए, जा चुकी सदियों में तो नहीं खो गए, जिस गांव को छोड़ चुके हैं अब भी वहीं तो नहीं रह रहे, जिस घर को तोड़ चुके हैं कहीं उसमें ही तो निवास जारी नहीं है। लेकिन हम सब वहीं रहते हैं, हम सब वहीं रहते हैं, बीता पकड़े रहता है, वो मौत का ढेर है, उस जिंदगी का पता कभी नहीं चलेगा, और या फिर आगे का पकड़े रहता है, ये नहीं आया कि कल क्या करना है, कल होना है, और कल जब आएगा तब फिर हम आगे कल के सोचने के लिए और उसको फिर खो देंगे और फिर गमा देंगे। रोज कल आता है लेकिन आज हो पाता है और आज से हमारा कोई संबंध ही नहीं, वो चूक जाता है, ऐसी पूरी चीज बह जाती है धारा की तरह, और हम डूबे रहते हैं अतीत और भविष्य में, अतीत और भविष्य में, बच्चे भविष्य में डोलते रहते हैं, बूढ़े अतीत में डोलते रहते हैं, और जवान मुश्किल से कोई आदमी होता है, क्योंकि जवान का भी यह शरीर से तो सभी जवान होते हैं, वो मैं बात कर रहा, जवान वो आदमी है या वो चित्त है, यंग माइंड, युवा चित्त वो है जो अभी और यहां जीता है, और अगर वो आदमी अभी और यहां जीना जान जाए, इस क्षण को पकड़ ले और डूब जाए, तो वैसा आदमी न कभी बूढ़ा और न कभी मरता, क्योंकि उस द्वार से उसे उसका पता चल रहा है जीवन की उस धारा का, जहां कोई मृत्यु कहीं प्रवेश नहीं करती। इसी क्षण द्वार है, दिस वेरी मोमेंट, ये जो क्षण हमारे पास से जा रहा है, ये जो कपता हुआ चला जा रहा है, ये जो हाथ झोंके की तरह वृक्षों से गुजर जाएगा, ये जो पानी की लहर की तरह छितर जाएगा, ये जो अभी गया हम पकड़ भी नहीं पाएंगे और चला जाएगा, अगर हम जरा भी पीछे झुके ये गया, अगर हम जरा भी आगे झुके ये गया, ये अभी है जो पीछे नहीं झुकता, आगे नहीं झुकता, अभी खड़ा हो जाता है और झांकता है, उसकी मिल जाता है। वर्तमान के क्षण में खड़े हो जाने का नाम ध्यान, वर्तमान में डूब जाने का नाम समाधि, वर्तमान क्षण में उतर जाने से हम उस गंगा में उतर जाते हैं जो जीवन की गंगा है। जीवन सदा वर्तमान है, अतीत और भविष्य एक अजन्म है और एक मर चुका है, वहां जीवन नहीं, जीवन अभी, लेकिन हमें सदा आगे और पीछे जीने की इच्छा बताई जाती है। छोटे बच्चे खेलते दिखाई पड़ते हैं आपको, शायद थोड़े बहुत वे निकट क्षण में जीते हैं, शायद इसीलिए ज्यादा जीवंत मालूम होते हैं, शायद इसीलिए ताजे फ्रेश और सुगंधित मालूम होते हैं, शायद इसीलिए उनकी आंखों से कोई खबर आती है फिर धीरे धीरे आनी बंद हो जाती है। लेकिन छोटे से छोटा बच्चा भी ठीक वर्तमान में नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब वर्तमान में होता है, बिल्कुल वर्तमान में नहीं होता, करीब करीब होता, करीब करीब होने से ही वो इतना जिंदगी की धारा के बहुत करीब, वहां से फुहार जिंदगी की आती, फिर जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाता है वैसे वैसे जिंदगी की धारा से दूर होता चला जाता, अतीत की श्रृंखला बड़ी हो जाती है, भविष्य के भय और कल्पनाएं योजनाएं बड़ी हो जाती है, और वो सब पकड़ती। वृद्ध आदमी वृद्ध चित्त जीवन से ज्यादा दूर हो जाता है, बचपन बच्चे का चित्र निकटतम होता है, लेकिन वो भी वहां नहीं होता। अगर वहां हो जाए, जीसस क्राइस्ट एक गांव से गुजर रहे हैं, भीड़ ने उन्हें घेर लिया है, एक कुत्ता उन्हें काट खा रहा है, एक पागल कुत्ता है, भीड़ चिल्लाती है कि खड़ो इस पागल कुत्ते को, मार डालो इसे, इन मालूम कितने लोगों को काटेगा, बाजार है, मेला है, जिसे कोई जानता नहीं। जीसस के पैर खून बह रहा है, वो बैठ के उस कुत्ते को घर कर रहे हैं। एक आदमी ने गौर देखा, क्योंकि सारे लोग कुत्ते को गाली देने में लग गए थे, फिक्र छोड़ दी थी किसको काटा कौन को काटा। एक आदमी ने देखा, उसने कहा कि यार कुत्ते से भी ज्यादा पागल मालूम होता है, कुत्ते ने काटा हुआ है, वो बैठ के कुत्ते पर क्या कर रहा है। जीसस कर उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं, इस कुत्ते के दांत बड़े प्यारे बड़े सुंदर है। तो किसी आदमी ने भीड़ के पीछे से कहा कि मालूम होता है ये मरियम का बेटा होगा, क्योंकि जमीन पे वही एक आदमी है कि कुत्ता उसे काट खाए तो भी कोई फिक्र में बहुत ना पड़े कि क्या होगा, कुत्ते के दांत देख सके जो अभी है और क्षण में जी सके, मालूम होता है ये मरियम का बेटा होगा, वही आदमी ऐसा है। फिर भीड़ ने पूछा कि तुम कैसे इस चीज को, तुम्हें फिक्र नहीं कि कुत्ते ने काट लिया। उसने कहा वो हो चुकी घटना, अतीत हो गई, काटा जा चुका। ख्याल करते हैं जीसस ने कहा काटा जा चुका, अब कुत्ता काट नहीं रहा, काटा जा चुका, वो घटना हो चुकी, अब ये डूबना और उतराना और उसमें घूमना थी। क्या होगा ये देखा जाएगा, अभी कुत्ता है और मैं हूं और इसके दांत बड़े प्यारे हैं, इतने प्यारे दांत मैंने किसी आदमी के नहीं देखे, इतने ताजे, इतने चमकते हुए, इतने साफ। किस आदमी ने उनसे पूछा कि क्या इसी तरह प्रभु राज्य में प्रवेश होगा, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, ऐसा किस अपने का निश्चित ही जो बच्चे की तरह जो अभी और यही है, वे प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, जो बच्चे की तरह है। लेकिन बच्चे भी पैदा होते से ही पीछे आगे का कंपन शुरू हो गया, पेंडुलम अभी क्या होता है ज्यादा नहीं, माँ दूध देती तो बच्चा पीड़ित है, परेशान है, उसने दूध दिया था तो उसकी स्मृति भी है मन में, हो सकता है गर्भ में जो आराम मिला था बच्चे को उसकी भी स्मृति हो, जो सुख मिला था बड़ा आरामपूर्ण था, घर में ना कोई काम था, न कोई चिंता थी, न कोई दुनिया थी, न कोई झगड़ा था, सब चुपचाप चलता था, कुछ महीनों तक तो सांस लेने की ना थी, सब उससे ज्यादा आनंदपूर्ण जगह हम नहीं बना पाए। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, जो आनंद में बनाए हैं वो गर्भ का ही कल्पना है, जो कोच में बनी है, तकिए गद्दे बनाए हैं वो गर्भ की कल्पना, और अभी जो अंतरिक्ष में यात्री गए हैं उनके लिए कैप्सूल बनाया है, वो तो बिल्कुल गर्भ की डिजाइन पर, उसमें उनको बिल्कुल पड़े रहे हैं वो 24 घंटे, बिल्कुल कुछ तकलीफ ना हो, कोई अड़चन ना हो। लेकिन अभी भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मोक्ष का जो ख्याल है वो गर्भ की स्मृति, ये तो ख्याल है कि कोई ऐसी जगत होना चाहिए, ऐसा लोग जहां आराम ही आराम, आनंद आनंद हो, तो ये बच्चे के मन में छूट गई गर्भ की स्मृति है, जो उसके अनकॉन्शियस में अचेतन में रह गई है, वो फिर से गर्भ खोज रहा है, ऐसा लोग खोज रहा है जहां सब शांति आनंद, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, परेशानी नहीं, कुछ काम नहीं करना पड़ता, कल वृक्षों के नीचे रहो जो चाहो हो जाता है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सब सुखी सुख है। तो वैज्ञानिक तो कहते हैं इस मोक्ष की धारणा के पीछे कहीं ना कहीं गर्भ की स्मृति कर रही, तो गर्भ की स्मृति भी होगी तो बच्चे का भी पेंडुलम घूमना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी घूम रहा है, अभी स्मृति कम है, अतीत की भविष्य का भी बोध कम है, अभी वो कल भी है, कुंता भी क्षण में लीन भी हो जा रहा है, अभी डूब भी जाता है, लेकिन हम जैसे जैसे स्मृति बढ़ती है भविष्य का बोध बढ़ता है, क्षण में उतरना बंद कर देते, क्षण में नहीं उतरते तो जीवन नहीं मिलता, क्षण में उतर जाने की कला जीवन में पहुंच जाने की कला। तो तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं, कभी 24 घंटे मुश्किल पड़ेगा, 24 घंटे बहुत मुश्किल है, क्षण में जो जीने लगे उसका नाम सन्यासी है, लेकिन हमारा सन्यासी भी नहीं जीता, वो भी फिक्र में रहता है कि आज हमको कितने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यज्ञ होगा कि नहीं होगा, जनता होने देगी कि नहीं होने देगी, सब झंझटें, वो सारी उपायों में जीता है, सारा उपद्रव वहां भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पीछे सब उपाय विचार चलता है, लेकिन सन्यासी का मतलब तो यही है कि जिसने जीता है, जो कह रहा है कल हो चुका और आने वाला कल आया नहीं, आज बस काफी, यही क्षण काफी। पर वो सन्यासी की बात है, कोई चाहे तो धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर पाता है, पा सकता है, लेकिन आज सामान्य जीवन में जीते हुए कम दिन में कोई कुछ क्षणों के लिए छोड़ देना, अतीत को छोड़ देना, भविष्य को कुछ के लिए तो कोई भी सन्यासी हो सकता है। छोड़ देना, जाने देना कि नमस्कार अतीत को, क्षमा करो, जाओ, नहीं याद करनी है, भविष्य को कहना को ठहरो, जब आओगे तब देख लेंगे, इतनी जल्दी अपने एक घड़ी भर को के वहीं रह जाना जहां है। श्वास चली होगी, हृदय धड़कता होगा, हवा चलती होगी, पक्षी चिल्लाते होंगे, रह जाना जहां है, जो हो रहा हो वही रहना, बिल्कुल वहीं रह जाना, जरा भी मन वहां पीछे जाने के लिए नमस्कार कर लेना मत जाओ, रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, बस यही बहुत है। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई अगर ख्याल पूर्वक रिमेम्बर करते करते, स्मरण करते करते, तो पेंडुलम की गति धीरे धीरे धीमी होगी, लंबी छलांगें पेंडुलम लेना भूख देगा, धीमे लेने लगेगा, लेगा कम लेगा, किसी दिन अचानक पेंडुलम खड़ा हो जाएगा मन का और फिर छलांग लग जाएगी, उस समय जो छलांग लग जाए तो जीवन क्या है पता चल जाता है। उस दिन पहली बार मैकेनिज्म से, शरीर से छुटकारा होता, आत्मा से परिचय होता, उस दिन पहली दफे संसार ही नहीं परमात्मा भी सत्य हो जाता है, उस दिन पहली दफा मृत्यु समाप्त के द्वार खुल जाते हैं, उस दिन पत्रा अंधकार से, दुख से, पीड़ा से, चिंता से, असंतोष से बाहर, और एक शांति का, संतोष का और आनंद का, एक नया ही लोग जिसको बिल्कुल अपरिचित, जहां से पूर्व का सौंदर्य आता होगा, जहां से मनुष्य की आत्मा उतरती होगी, जहां से चांद तारे रोशनी पाते होंगे, वहां से सारी जीवन की धाराएं अनंत रूपों में प्रकट होती होंगी, उस ओरिजिनल सोर्स पर, उस मूल पर उतरना हो जाता है। उस मूल को कोई कोई नाम दे, कोई कहे मोक्ष, कोई कहे प्रभु, कोई कहे परमात्मा, जो कहना हो, कोई कहे निर्वाण, कोई कुछ ही ना कहे, बहुत समझदार कहते हैं कुछ भी ना हो, चुप ही रह जाओ, वो है बस इतना ही बहुत। ये तीन सूत्र मैंने कहे, समझने की बात कम है, कुछ किसी दिशा में प्रयोग करने की बात चाहता है। अगर जीवन को सिर्फ मरने की यात्रा नहीं बनानी है और जीवन परम जीवन के मन तक पहुंच सके, ऐसी आकांक्षा है, अभिप्राय है, तो सोचना, अगर ठीक है थोड़ा करना, करने से, कुछ करने से सोचना हो जाता है, हुआ है कि एक का तो क्यों किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। मेरी बात को इतने प्रेम और शांति से सुना, उस वक्त अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।